kubani Doya muhamba nukwe Kuba kuba seya uchano mzulo Oh ushabando Yeah ushabando ne ushabando Bati kuba kuba seya uchano mzulo Uto melala se Yeah ushabando Ushabando Bati kuba kuba seya uchano mzulo Uto melala se Yeah ushabando Ushabando Bati kuba kuba seya uchano mzulo Uto melala se Yeah ushabando Ushabando Yeni wangu mtu kuhamba nukuwa Kwa muhamba nukuwa Yeni wangu mtu kuhamba nukuwa Bati kuwa kuwazi ya utangu mdolowa Utulelo ngaye Yeyi ushabalande bongulo Bati kuwa kuwazi ya utangu mdolowa Utulelo ngaye Yeyi ushabalande bongulo Bati kuwa kuwazi ya utangu mdolowa Utulelo ngaye Yeyi ushabalande bongulo